Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro w Rannym Wzmacniaczu będziemy słuchać przebojów sprzed 33 lat. Innymi słowy, będą to przeboje z roku 1992. Dziś wyłącznie artyści amerykańscy i polscy. Pierwszy przebój już za nami. Smells Like Teen Spirit, jeden z największych utworów grupy Nirvana. Pierwsze miejsce na listach przebojów we Francji, Belgii i całkiem nieźle też w wielu innych krajach na tamtejszych listach przebojów. Oczywiście fragment albumu Never Mind. Przed nami pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. To będą wszystko zespoły grunge'owe, czyli Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden. Rusty Cage, kompozycja wokalisty zespołu Soundgarden Chrisa Cornella, fragment ich drugiego albumu Bad Motor Finger. Wcześniej Alice in Chains i Wood, to z kolei kompozycja gitarzysty zespołu Alice in Chains, Jerry'ego Cantrella, fragment drugiego albumu zespołu zatytułowanego Dirt, a na początku Pearl Jam i ich bardzo znany utwór Jeremy. 15 miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, w Stanach nieco gorzej, ale właściwie utwór, można powiedzieć, legendarny. To fragment debiutanckiego albumu grupy Pearl Jam, ten. Kompozycja basisty zespołu Jeffa Amenta. Kolejna trójka przed nami, trzy zespoły z Los Angeles. Red Hot Chili Peppers, Metallica i Rage Against the Machine. Take me to the place I love.

Knock, knock. To była grupa Ugly Kid Joe i ich przebój Everything About You, piosenka, która ukazała się na płycie jeszcze w roku 1991, ale większą popularność zyskała dopiero w roku kolejnym, kiedy to pojawiła się w filmie Wayne's World, czyli Świat według Wayne'a. Przed Ugly Kid Joe, Faith No More i Midlife Crisis, a na samym początku Guns N' Roses i kompozycja Boba Dylana Knocking on Heaven's Door. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Holandii, Irlandii i całkiem nieźle też w innych krajach, na tamtejszych listach przebojów oczywiście. Kolejna trójka amerykańskich zespołów przed nami, Bon Jovi, ZZ Top i Green Jelly.